Раздзел 9. Цынізм 300-гадовы і сучасны, смяротная кара за смяротнасць адной душы з трох і святая веліч аднаго апаганшчыка праху. Мы ўрэшце падважылі адну з пліт над караблём. Было гэта наступнага дня пасля нападу на мяне. Дапамагаць прыйшлі ўсе ўчарашнія, ды яшчэ прыплёўся ксёндз у зношанай цывільнай шкуры з кіркой у руцэ, што, як ні дзіўна, яму пасавала. Яму, па-мойму, ўсё пасавала гэтаму дзіўнаму чалавеку. І тут адбылася першая разбежнасць з адным з маіх начных кашмараў. Пад плітой не было атвора, ён быў засыпаны, нават забіты уламкамі цэглы, камянямі, друзам і дробнымі бетоннымі брылямі з рэшткамі арматуры. Шчука аж засычэў ад радасці, убачыўшы гэта. «Чаму тут радавацца?» – спытаў я. «А таму і радавацца, што шлях верняк! Дарэчы, шлях табою і падказаны. З ім былі нейкія яшчэ два дзядзькі ў цывільным. «Ну, што цяпер?» – спытаў ён у аднаго з іх. «А што? Пакуль тое хай капае», – адказаў незнаёмы. «Праўда? Усё ж гэта як вянец і ягоных здагадак, і таго, што мусіў перажыць. Мы выграбалі, не, мы літаральна выдзіралі гэты позні корак, што заторкнуў жарало даўняга атвора. І ўрэшце з-за зеўраў чорны крыху нахілены правал уніз. Я ўзяў ліхтарык і пачаў спускацца па збітых, сточаных часам прыступках. Са мною спускаліся Сташка, я ведаў пасля таго выпадку з завалам, што адгаварыць яе дарэмная справа, Шчука, Генка Сядун, Шаблыка, адзін з невядомых і ксёндз, які зноў увязаўся за намі. Тені ад нашых галоў скакалі па мурах, па нізкіх паўкруглых скляпеннях, сходы былі крутыя, як на злом галавы, і ўжо нейкіх метрах у пяці ніжэй разабранага намі завалу я спыніўся і паказаў налева. Ну вось, муравалі, замуроўвалі, і параўнаўча нядаўна, і звярнуўся да сваіх. Таму мы разбіраць гэта не будзем. Спадзяюся, гэта ўжо не наша справа. Думаю, што гэта справа ваша. Маеце рацыю, сказаў невядомы, гэта сапраўды наша справа. А чаму вы думаеце, што замуроўвалі параўнаўча нядаўна? Спосаб кладкі, сказаў я. І яшчэ, яны ўжывалі для замазвання шчылін бетон. Рушылі далей, і зноў прыступкі, прыступкі, прыступкі, зноў скокі жоўтага і чорнага, зноў сякуць мураваную сталь мячы святла, якога столькі год, ой, столькі ўжо невыносна доўгіх, смяротна цягучых год, бясконца іх чарады не бачылі гэтыя камяні. Мы спускаліся нязмерна доўга, аж пакуль сталь не пачала адыходзіць у гору і там загінацца некуды у непрасвяцімую цемру. «Всё! Роўныя пліты!» – сказаў я. Прамяні паплылі ў гору, асвятляючы яйкападобнае скляпенне. «Всё як на істужцы!» Сапраўды, круглая цямніца сажню сямі в акружнасці, і унь пляма, пазнейшай за яе камяні, але на гэты раз дужа-дужа даўняй кладкі, закладзены ход у ніжнюю камору. Закладзены 300 гадзін назад. І зноў я бачу, нібы толькі густую цемру, чую толькі голас з вышыні. Тут вам и ложница, тут вам и жить, скарб одедичите. Будете вы там вартовниками, и живым вас не докликаться. И еще я чую звон опаленной плинфы об другую и шорганье кельмы об камень. Вартовать до веку веков, чую я. Сташка осветляя мой твар и кажа, гляди. Ля мура я зауважаю кубку праху. Рештки дзешкі, якая даўным-даўно рассыпалася на порах, па камянях павольна-павольна адна за адной спаўзаюць слёзы даўно ўжо нікому не патрэбнай вады. І там мы знайшлі тых, каго шукалі. Яны ўсё ж дачакаліся, жывыя ўсё ж даклікаліся іх, але ім гэта было у вавекі вякоў всё адно, што ніколі. Ля самага мура блізка-блізка адзін да аднаго і пры жыцці, магчыма абняўшыся, а цяпер проста блізка ляжалі два касцякі. І ўвесь іхні жах адзін за аднаго і за сябе, і безнадзейнасць апошніх імгненняў раптам успляснуліся і затапілі ўсю маю бедную існасць. Жахлівы старадаўні цынізм нібы самкнуўся з бяздоняй цынізму сённяшняга, таго бязлітаснага, у цісках якога біўся я і гэтыя людзі, усе гэтыя беспрасветныя месяцы. Два. Абняўшыся, я ведаю, як вы зараз паглядзіце на маё апавяданне. Меладрама. Гамлет з чэрапам. Шкілеты флінтавых ахвяр на востраве скарбаў. Баярын Орша. Дудкі. Каб вам ніколі не бачыць таго, што ўбачыў я і ўсе яны. Таму што быў там адзін штрых, ад якога я доўга не мог адчуць сябе поўнасцю жывым, ад якога дагэтуль, калі ўспомню, прабіраюць дрыжыкі, ахіды да некаторых з пароды людской, той апошні жах, за які выдумшчыкаў такіх меладрам паложана, власна кажучы, біць па мордзе. Тазавымі касцямі жанчыны ляжалі тонкія, як курыныя, жалкія костачкі, дзіцяці, якое так і не нарадзілася. Валюжынічу цемры кладзе руку на плячук жанчыны. Нічога. Мы сустрэнемся. Мы вечныя. Няма мяжы шэсцю нашаму па зямлі. Не. Мы выйдзем адсюль, Ганна Гардзіслава. Мы выйдем отсюль, Сташка. Хістаючыся, я выбраўся наверх. Адышоў як мага далей. Сеў на траву, нібы мне падсеклі ногі. З мяне было досыць. Як праз вэлюм я пазнаў Сташку Хілінскага, ксяндза. Я стрымліваўся ад мата, толькі ўважаючы на гэтых трох. Ён ужо нічым не мог дапамагчы, я ведаў, што вось пралом у вежы, вось чорная зеўра атвора, а там унізе яны трох. І я нічым ужо не дапамагу. Ні ім, што ўсё ж зведалі найгарчэйшае і найвышэйшае на зямлі. Ні яму, які ніколі не ўбачыў ні зямлі, ні яе святла. Хаця кожная душа створана, каб гэтае святло бачыць. І хто пазбаўляе яе гэтага, той губіць навекі тую душу, яшчэ болей сваю. Хаця праваліся ён разам з ёю. Мат, па-мойму, толькі і створаны, што для такіх выпадкаў. Калі мужыку ўжо нельга іначай. Калі, здаецца, ўзялі верх здзек, катаўство, расстрэлы, добра прадуманыя пакуты. Калі іншага выйсця няма, іначай падступіць да глоткі і неадкладна задушыць гнеў. Хадзем, сказала Сташка спалохана, хадзем адсюль, вон туды. Мы мінулі замак, мосцік і селі, каб не было відаць ні муроў, ні вежаў. Пад старадаўнімі ліпамі у густой і свежай зялёнай траве. А той не хрышчаны, сказаў ксёндз. Пагубленая душа. Пагубленая для зямлі і сонца. Смертная душа. Так, гэтая сапраўды смертная. І няма, мабыць, больш смяротнага граху за гэты. Опусціўшы галаву, сказаў ксёндз. Так, і помсты яму няма, і няма яму адплаты. Няма адплаты? Галава раптам скінулася. Няма адплаты! Вочы ягоныя былі не такія, як заўсёды, вар'яцкія, амаль аблуканыя вочы. Вставайце, хадземце са мной, вы можаце ісці на раскоп, Станіслава. Ён ішоў наперадзе так, што я, чалавек з шырокім крокам, ледзь-ледзь паспяваў за ім. Раней бы, раней, мармытаў ён, праўда, што гэты Высоцкі выдаў тады укладна. Так? То ж бо мне здавалася падобны, не даў веры, не сам адплачу, І зноў мармытанне: цяпер позна што-небудзь мяняць, жыццё пройдзена, ніколі не позна, і потым добрым можна быць амаль паўсюль. Няўжо вы думаеце, што такі ксёндз, як я, горшы за такое быдла, як альшанскі князь, нягледзячы на ягоныя тытулы, на багацце? Не, не, ён падбягаў да касцёла, а я думаў фундатар, а я думаў амаль святы, твой чыстратнік, забойца столькіх жывых, забойца дваіх гэтых, забойца неўміручай душы. Шалёна кінуў позірк на мяне: няма адплаты? Няма адплаты? Хадзем са мной. Пачакай, навалач, што гэта было за аблічча? Аблічча старадаўніх прарокаў, прыгожая застрашлівай і смертаноснай прыгажосцю, якая ўжо ні на што не пакідала спадзяванню. Ён зайшоў у невялічкі пярэдні пакой, уласна адгароджаны куток між унутранымі вонкавымі дзвярамі мультанавай вартоўні, і выйшаў адтуль зломам, які перадаў мне. Сам ён па-ранейшаму трымаў у руках кірку і брудны лантух ці посцілку, скручаную ў нейкі бязладны хаатычны спосаб. Вось, мяркую, хопіць. Зялёны паўзмрок праз лістоту ліўся ў ніжнія вокны касцёла, і чыстае, нічым не зацененае святло ў верхнія вокны. У снапах гэтага святла скакалі рэдкія пылінкі. У левым нефе маці Божая на іконе, мяркуючы па ўсім пэндзля Ромера, плыла між аблокаў, зняўшы вочы ад грэшнай зямлі, ад усяго, што нарабілі на ёй людзі, і ад надмагільнага помніка князя Альшанскага. Адзіны прамень з верхняга акна падаў на твар з зеленаватага мармуру і нібы ажыўляў яго. Шырокае мужнае аблічча, пры жыцці, мабыць, нібы з металу кутае, пахмурыя густыя бровы, рассыпаная грыва валасоў і гэтая складка ў цвёрда сціснутых вуснах. Цяпер я разумеў, чаму мне не хацелася падчас першай сустрэчы звязвацца з гэтым чалавекам пры жыцці, бо я ведаў, што ён у гэтым жыцці нарабіў. І не цвёрдасць была ў гэтым прыкусе, а не людская жорсткасць і пэўная сабе да канца здрадлівасць. Хлуснёю была рука, што ляжала на эфесе мяча, якая на Евангеллі ляжала. Нібы адказваючы маім думкам, сказаў ксёндз. Я памятацца не паспеў, як рука Жыховіча маланка падобна ўзвілася ў паветра, а пасля ён нанёс крышальны цёс кіркаю па гэтай мармуровай трупна-зеленаватай руцэ. Мармур пырснуў кавалкамі ва ўсе бакі. Я ледзь паспеў перахапіць руку яйца Леонарда перад другім цёсам у аблічча, якое так нагадвала мне штосьці. Аблічча акрэслена, адмечанае ў сваёй беспрынцыповасці і бяздушнасці, нібы самой эпохай. Дый ці адной ягонай эпохай. Шчарсцвелы, бязлітасны, цмочны твар, цмочы твар.